जय श्री कृष्ण। नमस्कार। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय पारायण करेंगे। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनूरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्ट परंतप। बस दो ही किए हमने, तीसरा श्लोक आज करना है। तीसरा श्लोक एक एक चरण में बोलता हूं, आप दोहराएंगे। स एवायम मया तेद्य स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति तो सी में सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। रहस्यं हेतदुत्तमम्। पूरा श्लोक में बोलता हूं, फिर बाद में साथ में दोहराएंगे। स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। साथ में स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। दुबारा गुड। हाँ, तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं। स एव अयम मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। सह एव योग के क्लेरिफिकेशन है, कौन सा? वही योग। अयम य मया मेरे द्वारा, ते तुम्हें, अद्य यानी आज, योग यानी योग, प्रोक्त यानी कहा गया है। कैसा योग? प्राचीन पुरातन। तो वह योग जो मेरे द्वारा तुम्हें अभी बताया गया है, यानी कि तीसरे अध्याय में भगवान ने जो कर्मयोग की बात करी थी, वह क्यों बताया? भक्त असि मे सखा च इति, तुम मेरे भक्त हो और मित्र भी हो, इसलिए रहस्यम ही एतत उत्तमम्। यह जो उत्तम एतत, यह योग का जो रहस्य है, गुह्य रहस्य है, वह मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि यह प्राचीन योग जो आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और सखा हो, इसलिए यह अति उत्तम, अत्यंत गुह्य योग है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। बहुत अच्छी बात और करुणामय बात भगवान कर रहे हैं अर्जुन से। इट्स ए वेरी इमोशनल मोमेंट। किसी भी भक्त के जीवन में परमात्मा जब ये ऐसी बात करे तो ये कहते हैं ना, एक धन्यता का अनुभव होता है। अर्जुन और भगवान मोरोलेस, कृष्ण मोरोलेस समवयस्क है दोनों, क्योंकि दे आर कजिन ब्रदर्स। अर्जुन सखा तो है ही भगवान के, लेकिन यहां परमात्मा कहते हैं कि भक्तों से में सखा चेती, भक्त का प्रयोग पहले किया। अभी अब अर्जुन भक्त कैसे बने? जब ही बिल्कुल असमंजस हो गए थे पहले अध्याय में, और उसके बाद दूसरा अध्याय जब शुरू हुआ, शंखनाद वगैरह हो गया और दोनों सेनाओं के बीच में रथ को रखा, फिर बाद में कंफ्यूज होने के बाद जो परमात्मा ने, अरे सॉरी, अर्जुन ने जो श्लोक परमात्मा से कहा, जिसका बार बार रटन करते हैं, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेताः यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमं त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन ने भगवान की मैत्री तो थी, लेकिन शिष्यत्व अभिग्रहण किया इस श्लोक के द्वारा। तो ये जो शिष्यत्व का भाव जब भी आता है, तभी दास्य भाव आता है, सेव्य भाव आता है और उपदेश आदेश ज्ञान तभी दिया जाता है जब ही जो रिसीवर है वो अपने आप को समर्पित करे। सीधा साधा एग्जांपल है, पानी जो है यदि वो बहता है तो ऊपरी सतह से नीचे की सतह पे बहता है। आपको नदी में से घड़े में पानी भरना है तो घड़ा को ऐसा सीधा का सीधा रखेंगे तो उसमें पानी नहीं आएगा, वो घड़े को झुकाना पड़ता है और जब भी घड़ा झुकेगा तो ही अंदर पानी आता है। इस तरीके से ये जो ज्ञान सरिता जो बहती है, परमात्मा जो अर्जुन से बात कर रहे हैं, वो ज्ञान सरिता में ये ज्ञान की प्राप्ति या तो ज्ञान का ये करना, रिसीव करना, रिसीवर हैज टू बी इन द समर्पित भाव। समर्पण होगा, झुकने का भाव होगा तो ही ये ज्ञान जो है वो अंदर उतरता है। क्योंकि मात्र सखा भाव रहेगा कि भाई हम दोनों सरीखे हैं, तो विज्ञान का पास्कल का नियम है कि जब भी दोनों सतह एक होती है तो पानी बहता नहीं है, इट रिमेन स्टेडी। यानी अर्जुन और परमात्मा एक ही लेवल पर यदि रहते थे तो परमात्मा ने कही गई बात अर्जुन के मन में बसती नहीं थी। क्योंकि क्या है? वो हमारा डे टू डे क्या एक्सपीरियंस है, मालूम है यार तुम मुझे कौन कहने वाले, आई नो एवरीथिंग। तो ये मालूम है आई नो एवरीथिंग वाला जो भाव है वो क्योंकि दे आर एट द सेम लेवल। लेकिन ये कार्पण्य दोषों के श्लोक से जब ये अर्जुन ने स्वयं जाकर झुक कर परमात्मा से शिष्यत्व ग्रहण किया और कहा कि शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्, मैं आपका शिष्य हूं मुझे आप उपदेश दीजिए, तो अर्जुन ने जब ये बात करी। ओके, सो भगवान के पास अर्जुन ने शिष्यत्व का भाव प्रकट किया और क्योंकि नाव सता बनी, परमात्मा को ऊपर की सतह पर अर्जुन ने एक्सेप्ट किया, तो अभी ज्ञान जो है वो उसका भाव हो रहा है। इसलिए भगवान ने कहा कि भक्तों सी में सखा चेत, और अभी परमात्मा अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, ये सारे रहस्य को खोल रहे हैं। अर्जुन का परमात्मा के प्रति पहले से भाव तो था ही, और इसलिए अर्जुन ने नारायणी सेना परमात्मा की जो थी वो दुर्योधन को लेने दिया और उसने परमात्मा को अपने साथी के रूप में स्वीकार किया। क्या ज्यादातर संसारी लोग गलती यही करते हैं कि जो भगवान की दी हुई जो चीज है, भगवान की जो वस्तु है, जैसे कि यहां नारायणी सेना थी, उसको अपनाना चाहते हैं, उसको लेना चाहते हैं, लेकिन परमात्मा को नहीं। हालांकि यदि हम देखते हैं परमात्मा के वैभव को देखते हैं और उसको पाना चाहते हैं, हम परमात्मा को पाना नहीं चाहते हैं। इसलिए ये सब जो गड़बड़ी होती है इसकी वजह से होती है। कई लोग परमात्मा का भजन भी ये वैभव प्राप्त करने के लिए ही करते हैं कि भाई भगवान का भजन करेंगे तो वैभव मिलेगा। पर से परमात्मा नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि परमात्मा के साथ जो वैभव जुड़ा हुआ है वह चाहिए। लेकिन मात्र आप वैभव की चाह रखोगे तो वैभव जो है वो तो टेम्पररी है, आना है जाना है, आते जाते रहेगा, उसकी कोई परमानेंसी नहीं है। यदि परमात्मा को चाहेंगे और परमात्मा हमारे साथ रहेंगे तो वैभव भी हमारे साथ टिका रहेगा, क्योंकि वैभव जो है वो लक्ष्मी जी प्रदान करती हैं, और यदि परमात्मा हमारे साथ हैं तो लक्ष्मी जी को वहां रहना पड़ेगा। पहले आपको ये कहानी मैंने बताई थी यदि आपको याद होगी तो, कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के बीच में बहस हो गई कि हम दोनों में से बड़ा कौन। तो भगवान ने बोला सृष्टि का मैं संचालन करता हूं, सृष्टि का ख्याल मैं रखता हूं, तो नहीं बड़ा हूं। लक्ष्मी जी बोले भगवान रहने दो, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है इस मर्त्यलोक में, इस मर्त्यलोक में तो मेरी बोलबाला है। तो भगवान बोला चलो परीक्षा करते हैं। तो तय कि हाँ, सो लक्ष्मी जी ने कहा कि एक काम करो प्रभु, बोला चलो हम दोनों जाते हैं पृथ्वी पर, देखते हैं कि किसकी बोलबाला है। तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मी जी आप पहले जाइए, लेडीज फर्स्ट। तो लक्ष्मी जी ने कहा नहीं प्रभु, मेरा तो वहां बोलबाला है, मुझे मालूम है, आप पहले जाइए। ठीक है भगवान, बोला मैं जाता हूँ। भगवान एक सन्यासी का रूप धारण करके नीचे आ गए और किसी एक बड़ा अच्छा सा गांव था वहां, जो बाहर को एक मंदिर था, वो मंदिर में जाकर पुजारी के रूप में बैठ गए और वहां भजन वगैरह करने लगे। लेकिन स्वयं भगवान आए हैं तो लोग तो आकर्षित होंगे, उनकी प्रतिभा, उनका जो तेज है, तो लोगों में बात फैलने लगी कि कोई बड़े सन्यासी आए हैं, बड़े विद्वान हैं, परमात्मा कुछ प्रवचन वोचन करते थे। तो लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। गांव के नगर सेठ को पता चला कि कोई बड़े तेजस्वी सन्यासी आए हैं, तो वो भी थोड़े धार्मिक वृत्ति के थे। तो सेठानी ने भी कहा कि भाई अभी वहाँ मंदिर के प्रांगण में क्या फैसिलिटीज वगैरह होगी, और इतने बड़े तेजस्वी संत आए हैं तो हमारे यहाँ की पधरानी करते हैं, और उनके जो कथा वगैरह है उसका आयोजन हमारे यहाँ बड़ा अपना कंपाउंड है वहाँ कर लेते हैं। तो सेठ सेठानी गए परमात्मा के पास, हाथ जोड़ के बोला कि प्रभु आप हमारे यहाँ आइए। भगवान बोला ठीक है चलो। तो भगवान गए सेठ के यहाँ, रहने लगे वहाँ, और बड़ा प्रवचन का मंडप मंडप डाला गया, व्यासपीठ बनाई गई और एकदम मस्त तामझाम, और भगवान ने कथा करना शुरू किया। स्वयं भगवान कथा करे परमात्मा की वाणी, तो लोगों की भीड़ उमड़ गई, आजू बाजू के गांव के लोग भी आने लगे और बड़ी तादाद में लोग आने लगे। अरे बड़े संत आए हैं, बड़े संत। भगवान भी खुश कि देखो मेरा प्रभाव कितना है। 8-10 दिन चला और फिर लक्ष्मी जी ने सोचा कि अभी मेरी एंट्री का टाइम आ गया है, जाने का वक्त आ गया है। तो लक्ष्मी जी ने भी एक भिक्षुणी का, साधु का, साध्वी का रूप धारण किया और आई, और वहाँ जहाँ भगवान की कथा चल रही थी वहाँ सेठ के नगर सेठ के घर पे जाकर भिक्षांदेही करके पुकार लगाई। तो अभी वो सास जो बैठी थी बाजू में, बहू बैठी थी, बोला संस्कारी कुटुंब था तो घर में कोई भिक्षा के लिए आते तो भिक्षा तो देनी पड़ेगी। तो सास ने बहू को कोनी मारी ऐसे, चाचा कोई आया है उसको जरा जो भी घर में है दे दे उसको, या कथा सुनने में विक्षेप हो रहा है तू जा। यानी सासू को वहां से उठना नहीं था, कथा मस्त चल रही थी, सास डिड नॉट वॉन्ट टू गो, बहू को बोला तू जा। अभी बहू तो बेचारे सास की आज्ञा है तो पालन करना ही पड़ेगा। बहू गई और घर में जो भी व्यंजन थे वो परोस कर उनको देने लगी। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तुम्हारे बर्तन में खाना नहीं खाऊंगी, अछूता हो जाता है, मैं मेरे बर्तन में खाना खाऊंगी। ठीक है आपके बर्तन में खाइए। तो लक्ष्मी जी ने झोली में से एक सोने की थाली, सोने की दो कटोरी, सोने के चम्मच, सोने का ग्लास पानी पीने के लिए सब निकाला और कहा कि इसमें परोसो। बहू की आंखें चार हो गई, देखती रह गई, भिक्षुणी है और सोने के बर्तन क्या है। बोले ठीक है जो है सो है, परोसा। लक्ष्मी जी ने भोजन किया, उठकर हाथ धोकर चलने लगी। तो बहू ने कहा कि ये आपके बर्तन, बोले झूठे बर्तन में वापस नहीं लेती, आपके रखो। बहू चकाचौंध हो गई, अरे क्या। कथा समाप्त हो गई। शाम को जब सासू माँ अंदर घर में आई, बोला सासू माँ देखो क्या हो गया, वो जो भिक्षुणी आई थी सोने के बर्तन छोड़ के चली गई, हैं? सोने की थाली इतनी बड़ी, दो कटोरी, चम्मच, ग्लास, सब शुद्ध स्वर्ण का। अभी दूसरे दिन वापस कथा शुरू हुई, वापस वही माहौल, लक्ष्मी जी वापस आई भिक्षांदेही। तो इस बार सास ने बहू को कोनी नहीं मारी, सास स्वयं खड़ी हो गई। और सास ने जाके लक्ष्मी जी को सब भोजन परोसा, आग्रह करके उनको भोजन करवाया, थोड़ा और ले लो, थोड़ी मिठाई ये ले लो, वो ले लो करके लक्ष्मी जी को भोजन करवाया। दूसरे दिन भी लक्ष्मी जी थाली छोड़कर चली गई। तो अभी सास ने सोचा कि ये तो बड़ी अजीब तपस्वी है, सन्यासी है। तो तीसरे दिन सास ने खास लक्ष्मी जी के लिए अलग से व्यंजन बनाए, क्या गरम गरम बटाटा वड़ा, उंधियू, बासुंदी, पूरी, क्या। और लक्ष्मी जी आई तो सब गरम गरम खाना परोसा गया इसको, एकदम मस्त ताजा ताजा गरम पूरी आ रही है, तल के बटाटे वड़े आ रहे हैं, लक्ष्मी जी भी मस्ती से खा रही है। वैसे खा के बर्तन छोड़ के चली गई। एक क्रम तीन चार पांच दिन चला तो रोज घर में एक सोने की थाली आती है, दो कटोरी आती है, ग्लास आता है, एक दो चम्मच आते हैं, वाह वाह वाह वाह, मजा आ गया। 8 दिन के बाद लक्ष्मी जी ने फिर अपना पासा फेंकना शुरू किया। लक्ष्मी जी ने सास से कहा कि ये कौन सा सन्यासी आप लेकर आए हैं, उनको जरा बोलो, धीरे से बोले, कुछ आवाज उसकी बहुत बड़ी है, माइक का थोड़ा वॉल्यूम कम करो, मुझे मैं भोजन करके थोड़ा डिस्टर्ब होता है मुझे। तो सास ने सेठ जी से कहा कि भाई वो अपना साउंड वाले से कहो कि थोड़ा वॉल्यूम कम रखे, ये जो सन्यासी आती है वो बेचारे भोजन करने में उनको तकलीफ होती है। ठीक है, वॉल्यूम कम करवाया गया। 2 दिन के बाद लक्ष्मी जी बोलती है कि कैसा आदमी तुम लेकर आए हो प्रवचन करने के लिए, उसको न तो शास्त्र का कोई ज्ञान है और न तो धर्म में कुछ उसको पता नहीं है, बैठे बैठे बकवास किए जा रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला, तुमको कोई और कोई दूसरा अच्छा वक्ता नहीं मिला क्या इसको उठाकर लेकर आए। सास बोली कि बात तो सोचने जैसी है, क्योंकि रोज घर में सोने की थाली आ रही है। तो सेठ जी से कहा कि भाई ये साधु महात्मा से कहो कि भाई यहां से बिस्तरा पुतला भरे और कहीं और चले जाए। सेठ बोला ऐसा तो कैसे करेंगे, हमने उनको न्योता दिया है, हम ही उनको बुला कर लाए हैं और हम ही कहेंगे भाई आप जा, नहीं जो भी है लेकिन आप इसको निपटाओ। तो फिर सेठ ने विष्णु भगवान से जाकर क्षमा मांगी कि प्रभु हमारे बाजू वाले जो गाँव हैं वहाँ के जो नगर सेठ है उनका भी बार बार संदेश आता है कि आप अकेले इस कथा श्रवण का लाभ ले रहे हैं तो हमें भी उसको लेने दीजिए, तो उनके यहाँ वो भी व्यवस्था कर रहे हैं तो आपकी कथा कल से वहाँ होगी। विष्णु जी बोले क्या हो गया, ठीक है चलो वहाँ कथा करेंगे। तो दूसरे दिन तामझाम सब दूसरे गाँव के नगर सेठ के यहाँ शुरू हुआ। लक्ष्मी जी यहाँ आई और देखा कि आज कथा वथा बंद है और अच्छे से भोजन करवाया गया, लक्ष्मी जी ने भोजन किया और बोला वाह, उसको भेज दिया आपने, बोला हाँ भेज दिया, उसको रवाना कर दिया। अब आपको डिस्टर्बेंस होता है तो हम थोड़ा ऐसे लोगों को यहाँ बिठाएंगे, बोला हाँ बात सही है। लक्ष्मी जी विष्णु जी गए, लक्ष्मी जी भोजन करके चली गई। दूसरे दिन शाम को उस लक्ष्मी जी आने के समय पर सास वापस उनका आने का इंतजार कर रही है, लेकिन लक्ष्मी जी आई नहीं, क्योंकि ये तो खाली लक्ष्मी जी और विष्णु के बीच में शर्त ही थी कि कौन जीतता है कौन हारता है। तो लक्ष्मी जी ने तो अपना प्रभाव दिखा दिया, फिर तो लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि चलो प्रभु खेल खत्म, वापस चलते हैं वैकुंठ। हे वैकुंठ, विष्णु और लक्ष्मी दोनों वापस चले गए, विष्णु भी अंतर्ध्यान हो गए, लक्ष्मी जी भी वैकुंठ चली गई। वैकुंठ जाकर लक्ष्मी जी ने विष्णु से कहा कि प्रभु देखा हमारा कैसा प्रभाव है मरते लोग पे, आपकी कथा भी हमने बंद करवा दी। बोला वो बात सही है लक्ष्मी जी, लेकिन जैसे मैं वैकुंठ वापस आया वैसे आप भी मेरे पीछे पीछे चली आई ना, उनकी सोने की थाली की सप्लाई भी बंद हो गई ना। मोरल ऑफ द स्टोरी, जब तक विष्णु आपके आंगन में हैं तब तक लक्ष्मी आती रहती है, जैसे विष्णु को आपने विदाई किया लक्ष्मी चली जाती है। सो भक्तोसी में सखा चेती, यहां जो बात है कि वैभव की प्राप्ति करने के लिए आप भजन करेंगे तो वैभव आएगा लेकिन वो टिकेगा नहीं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए यदि भजन करेंगे तो परमात्मा के पीछे लक्ष्मी को आना ही होगा। अपने आप चली जाती है। तो वैभव की प्राप्ति के लिए सच्चा जो भक्त है वो भजन नहीं करता, वह भगवान को ही चाहते हैं, भगवान का ही दासत्व यदि हम एक्सेप्ट करें। महाभारत के युद्ध में वैसे तो युधिष्ठिर महाज्ञानी थे, भीम भी थे, अर्जुन के बड़े भाई, इन सबको भगवान ने ज्ञान न देते हुए अर्जुन को ही क्यों दिया? क्योंकि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, यानी जब परमात्मा के शरण में गए, परमात्मा का शिष्यत्व का स्वीकार किया, तभी ये स एवाय मया तेद्या योग प्रोक्त पुरातना, कि मैंने पूरा पूरा कर्मयोग तुमसे कहा है तीसरे अध्याय में, और आगे भी भगवान कुछ और भी प्रकट करने वाले हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये जो उत्तम रहस्य है यह मैं हे अर्जुन तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं। तो यहां हमें मनुष्यों को क्या समझना है कि भगवान ने जब ये मनुष्य का अवतार लिया तो ये जो बातें ज्ञान की जो बातें थी सूर्य से उन्होंने शुरू करी थी, सूर्य जैसे कर्मठ जो है उनको बताई थी, उसका रीजन आपसे हमारी चर्चा हो गई थी कि सूर्य इतने कर्मठ है, यू नो ये जो ज्ञान दिया जाता है वो अधिकार भेद से दिया जाता है, अधिकारी को ही दिया जाता है, यू हैव टू बी ए डिजर्विंग पर्सन टू रिसीव दिस, और ये योग्यता हमें प्राप्त करनी है, हमें अर्जुन बनना है तो ही ये परमात्मा का ज्ञान हमें मिलेगा। तो इसलिए एक बार सब साथ में मिलकर इस श्लोक का पारायण करेंगे। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यां निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। ये भाव हमें हमेशा अपने अंदर संजोए रखना है, बनाए रखना है, ताकि परमात्मा की कृपा हमारे पर बरसती रहे। ये जो कर्मयोग भगवान ने जो कहा उसमें तीन मुख्य बातें ये है कि पहले इस संसार में मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि अपना जो स्वयं का जो स्वरूप है, जो अविनाशी आत्मा स्वरूप है, वो सत है, परमानेंट है, इंटरनल है, और यहां संसार में जो भी कुछ मिला है वो असत है, नाशवान है, टेम्पररी है, माया है, राधा असत नहीं कहूंगा माया कहूंगा। तो जो होशियार व्यक्ति है, द वाइज पर्सन, वो जो टेम्पररी है उसमें क्यों हाथ डालेगा, जो परमानेंट है उसको पकड़ के रखेगा ना। यदि हमारे में वो विजडम है, ज्ञान है, तो जो कल चले जाने वाला है उसके पीछे क्यों दौड़े, जो शाश्वत हमारे साथ है उसको पकड़ के रखे। यानी कि पहली बात ये कि इस संसार में मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो परमात्मा का है, और जो सामने दिखता है वो सद भी नहीं है, असद भी नहीं है, वो माया है और वो टेम्पररी है, इसके साथ संबंध बना के क्या करें। दूसरा, मांगने की वृत्ति नहीं, कभी परमात्मा के सामने कभी भी हाथ फैलाकर भिखारी बनकर नहीं जाना है। मांगना है तो परमात्मा को मांगो, बाकी कुछ मत मांगो। क्या परमात्मा को मालूम है आपको क्या क्या देना है क्या नहीं देना है, आपका जो प्रारब्ध है और परमात्मा की जो कृपा है उसे जो भी मिलने वाला है हमें उचित समय पर मिलेगा, मिलता रहेगा। तो परमात्मा के सामने कभी भिखारी मत बने, मात्र परमात्मा के सामने भक्त बने, परमात्मा की शरण स्वीकार करें और उनकी कृपा बरसती रहेगी। तो मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, और संसार की जो चीजें हैं वो जैसे आगे मैंने देखा नाशवंत है, तो वो क्या मांग मांग के मांगे उनसे। और तीसरी बात यह है कि संसार में हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है, यानी जो भी कर्म करने हैं वो निष्काम कर्म करने हैं, मेरे लिए नहीं परमात्मा के लिए। यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शंभूतवाराधनं यतो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि। परमात्मा को समर्पित करते हुए सभी कार्य हम करें तो इससे परमात्मा के साथ हमारा संबंध जुड़ा हुआ रहेगा और तब जाकर परमात्मा अर्जुन को जो शब्द कह रहे हैं वो शब्द शायद हमसे भी कह दें, भक्तो सीबे सखा चेते। तो इस बात को हम खास ख्याल रखें, ये बात जो भगवान कह रहे हैं कि इसका बार बार प्रगटीकरण करना जरूरी है, क्योंकि ये ज्ञान जो राजाओं को दिया गया था सूर्य से लेकर इक्ष्वाकु से लेकर जो चलता आया, वो राजा समय जाने पर भोगवादी बन गए, काम से प्रेरित होकर विषय लंपट हो गए, काम के प्रभाव में आ गए, क्रोध के अभाव में आ गए और अपना जो धर्म है उसको चूक गए और पाप कर्म में प्रवृत्त हो गए और आसुरी भाव का जभी उत्पन्न होने लगा, तो ये जो योग है उसको पचाने का उनका जो सामर्थ्य है वो धीरे धीरे कम होने लगा और इसकी वजह से समाज धीरे धीरे खोखला होने लगा। ये आध्यात्मिक वृत्ति से कर्मकांड बढ़ गए, फिर स्वर्ग की लालच, भोगों की लालच, ये यज्ञ करो तो ये मिलेगा, वो करो तो वो मिलेगा, यानी कि वो कुछ ये भोग के साधन पाने की लालच में लोग इसके पीछे लग गए और जो सही बात थी अध्यात्म की उसकी विस्मृति होने चली। तो नीतिमत्ता सद्गुण वगैरह धीरे धीरे कम, जो आज के दिनों में वही तो देख रहे हैं ना समाज में, क्या कि धीरे धीरे ये जो गुण है उनका ह्रास होता चला रहा है। तो ऐसे समय में वापस समाज का पुनरुत्थान करने के लिए, समाज को प्रेरणा देने के लिए, समाज में स्फूर्ति लाने के लिए, आध्यात्मिक स्फूर्ति लाने के लिए भगवान बार बार यत्नशील रहते हैं और ये अर्जुन के माध्यम के द्वारा परमात्मा वही योग को पुनर्स्थापित करने की यहां चेष्टा कर रहे हैं। और क्योंकि अर्जुन शोकाग्रस्त थे, अपने आप को एक बिल्कुल दुविधामय स्थिति में पा रहे थे, भगवान ने सोचा कि यही सही टाइम है। सुखमा सांबरे सोनिडो दुखमा सांबरे राम, बराबर, सुख में सुनार की याद आती है, दुख में ही राम की याद आती है, यानी जब तकलीफ है तभी हमारा मन थोड़ा ज्यादा रिसेप्टिव होता है, धर्म के प्रति अध्यात्म के प्रति हमारा रुख थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये तकलीफ से मुक्ति पानी है हमें। अर्जुन भी इसी स्टेज में थे, भगवान ने सोचा कि नाउ द आयरन इज हॉट, लोहा गर्म है, अभी हथौड़ा लगाने का समय आया है। तो इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि भक्तों सी में सखा चेति, मैं तुम्हें ये उत्तम रहस्य बता रहा हूं। और सखा शब्द का शंकराचार्य जी ने उसके ऊपर खास विवेचन किया है, सखा स्निग्ध सख्यु स्मरण श्रवणादिभिर् द्रवीभूयमानः चित्तः। डेफिनेशन करिए शंकराचार्य जी सखा की, सखा यानी कि स्निग्धता, स्निग्धता यानी कि स्नेह, अपने प्रिय व्यक्ति के लिए हमारे मन में स्निग्धता का निर्माण होना, प्रेम का निर्माण होना, स्नेह का निर्माण होना, और जिस व्यक्ति के बारे में स्नेह होता है उस व्यक्ति का स्मरण करेंगे, श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे तो उसके लिए हमारे मन में और भी प्रेम और भी रिस्पेक्ट बढ़ता है, प्रेम निर्माण होता है। जब ये लड़का और लड़की नए नए प्रेम में पड़ते हैं तो पूरा दिन उनका वो द्विवाह सपना चलता ही रहता है, वो दूसरा कोई मन में आता ही नहीं है, क्योंकि वो स्नेह निर्माण हुआ, और जैसे ही स्नेह निर्माण हुआ तो फिर वो चिंतन सतत उसका चलता रहता है। फिर बाद में गधापति इसमें आ गए, फिर शादी कर ली, गधापति इसमें आ गए, फिर क्या होता है वो हम सबको मालूम है। लेकिन जब नया नया स्नेह निर्माण होता है तब तो उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। इसी तरीके से अर्जुन के मन में परमात्मा के बारे में स्निग्धता स्नेह निर्माण हुआ है, इसलिए अर्जुन परमात्मा के ही बारे में चिंतन करेंगे और परमात्मा की कही बातों के ऊपर ही विचार करेंगे। और इसलिए ये जो स्निग्ध भाव है, दो हृदय जो एक रूप हो जाते हैं, मैत्री तो थी ही और अभी अर्जुन ने शिष्यत्व भी ग्रहण किया, तो ये जो स्निग्धता भगवान के बारे में गुरु भावना, परमात्मा ने नहीं कभी कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, लेकिन अर्जुन के मन में जो शिष्यत्व निर्माण हुआ है वह शिष्यत्व एक श्रद्धा से भक्ति से निर्माण हुआ है, परमात्मा की शरण ली हुई है और संपूर्ण समर्पण है। यानी जो शिष्य है वही भक्त बन सकता है या फिर जो भक्त है वही शिष्य बन सकता है। भक्त भज धातु से आया है, भज यानी भजना, भज यानी कि उनका ही ध्यान करना, उनके बारे में ही सोचना, और वो जो करता है वो भक्त। तो अर्जुन अभी ये ज्ञान ग्रहण करने के लिए योग्य अधिकारी बने हैं, यानी भगवान यह स्पेसिफिकली भक्तों से सखा चेती जो बात कर रहे हैं, इसमें भक्त शब्द का क्यों प्रयोग कर रहे हैं स्पेसिफिकली, मात्र मित्र है बता सकते थे, नहीं, भक्त होना बहुत जरूरी है क्या। और हमारे शास्त्रों ने भी कहा है कि तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समिप्पाणि हि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। विद्या प्राप्त करने की भी विधि बताई है, ये चौथे अध्याय में आगे आने वाला है। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, तद विज्ञानार्थम, तद यानी कि वो परम तत्व को जानने के लिए, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्, गुरु के पास जाना है, कैसे जाना है, समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, हाथ में समित धारण करके शरणागति का भाव लेकर सुनने की पूरे पूरी क्षमता के साथ और ब्रह्म में निष्ठा रखते हुए गुरु के पास जाना चाहिए। यानी कि गुह्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहला क्वालिफिकेशन है वी मस्ट बी रिसेप्टिव, हमारी एंटेना खड़ी होनी चाहिए सिग्नल रिसीव करने के लिए, यानी श्रोत्रिय श्रवण करने की हमारी तैयारी, एकाग्रता से श्रवण करने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। और फिर ऐसे ब्रह्मनिष्ठ होने वाले को गुरु के हाथ में संविदा लेकर, इट इज जस्ट ए रिचुअल कि भाई ये संविदा लेकर मैं आया हूं, यानी कि मैं आपकी शरण में आया हूं, आपका शिष्यत्व धारण करता हूं, और ये जब तक नहीं होता तब तक ज्ञान का उपदेश नहीं दिया जाता। इसलिए अर्जुन ने कहा था शिष्यस्ते हम शादिमं त्वं प्रपन्नम, क्योंकि अर्जुन को ज्ञान चाहिए था, गुह्यतम रहस्य जानने के लिए वो अधिकारी बने, और इसलिए अभी भगवान अर्जुन से गुह्य रहस्य बताने जाने वाले हैं। आगे अवतारवाद की बड़ी अहम बात आने वाली है क्या। तो शास्त्र में भी कहा गया है कि जो पुत्र है शिष्य है उसे ही ज्ञान देना चाहिए, जो शिष्य नहीं है जो पुत्र नहीं है उनको ऐसा गहरा ज्ञान गुह्य ज्ञान नहीं देना चाहिए। यानी ये जो इक्ष्वाकु के वंश, जो वंश परंपरागत चला आया, देखिए वहां भी देयर इज अ लिनिएज, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, इक्ष्वाकु से फिर परंपरा आगे चली। यानी पुत्र को एक ज्ञान दिया जाता है या तो शिष्य को दिया जाता है, क्योंकि गुरु के लिए पुत्र शिष्य जो है वो पुत्रवत है, उतना ही स्नेह करते हैं शिष्य के ऊपर गुरु जितना वो अपने पुत्र के ऊपर करते हैं। तो हे अर्जुन, तुम स्वयं शरण आए हो, ज्ञान अर्जुन की प्रार्थना करी है, इसलिए तुम्हारे हृदय में जो शोक है, ये जो मोह है, इस जो अहंकार है, उसको मिटाने के लिए, उसका निराश करने के लिए ये ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है। और भगवान की वापस ह्यूमिलिटी भी देखो, परमात्मा अर्जुन से ऐसे नहीं, ऐसा नहीं कहते कि ये मैं तुम्हें कह रहा हूं, ये परंपरा से जो ज्ञान चला आ रहा है उस ज्ञान में तुम्हारे सामने सिर्फ उजागर कर रहा हूं, ये परमात्मा का बड़प्पन है। क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है कि जो सत्य है वो सत्य ही रहता है, ट्रूथ इज इटर्नल, उसमें आप कुछ निकाल नहीं सकते ना तो आप उसको कुछ जोड़ सकते हो। सत्य कभी नया नहीं होता, सत्य कभी पुराना नहीं होता, सत्य हमेशा शाश्वत होता है, इटरनल होता है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें सत्य कह रहा हूं, यानी कि कुछ नई पैदाइश नहीं है, जो पहले से चला आ रहा है। हालांकि मैंने ही कहा था सूर्य से, बट आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, नथिंग मोर नथिंग लेस। सत्य का ऐसा है, दो ही बात हो सकती है उसमें, या तो आप सत्य के सामने मुंह करके खड़े रहें और उसको एक्सेप्ट करें, रिसीव करें, या तो औंधे मुंह खड़े रह जाइए, अज्ञान की दिशा में चले जाइए, तो वो सत्य आपको मिलेगा नहीं। सो आइदर यू आर फॉर इट और यू आर अगेंस्ट इट, लेकिन जो है वो वही है। हम बदलते हैं, समाज बदलता है, रीति रिवाज बदलते हैं, लेकिन सत्य जो है वो सत्य वही का वही रहता है। और वो सत्य कौन सा है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्वमसि, तुम वही हो। ये जो सत्य है वो बनाया नहीं जाता, वो हमेशा इटर्नल है। क्योंकि यदि कोई बनाने की कोशिश करे तो उसमें अपनी फ्लेवर जुड़ेगी और वो फ्लेवर सत्य को मंजूर नहीं है। अच्छा, अभी क्या भगवान ने कहा कि तुम मेरे सखा हो या तो मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं। यानी कि यह कोई शर्त लगा रहे क्या, शर्त रखे हैं क्या भगवान कि भाई इफ यू सेटिस्फाई दिस दिस दिस कंडीशन देन ओनली सत्य में बताऊंगा। यानी कि परमात्मा उनके यदि कोई प्रिय नहीं है, भक्त नहीं है, या तो उसके कोई मित्र नहीं, तो उसको सत्य नहीं बताएंगे। भगवान तो कहते कि मैं तो सबका हूं, सबके लिए सरीखा हूं, तो फिर ये क्यों? तो यहां तो ऐसा पता ऐसा लगेगा हमें कि कृष्ण पक्षपात कर रहे हैं अर्जुन की ओर, कि तुम मेरे भक्त बन जाओ, मेरे सखा हो तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कृष्ण कभी ऐसा नहीं करेंगे। इसके पीछे रीजन ये है, ये प्री कंडीशन नहीं है, लेकिन ये अर्जुन में ये रुजुता पाई। यानी कृष्ण का कहना क्या है कि तुम शिष्य हो, सखा हो, भक्त हो, सखा हो, यानी इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा रुख मेरी ओर है। नाउ यू आर फेसिंग मी, नाउ यू आर इन अ रिसेप्टिव स्टेट। और भगवान का कहना क्या है? Whosoever is in receptive state is eligible for this wisdom। जो ये ग्रहण करने के लिए अपने मन को खुला रखकर मेरे सामने आते हैं, उनको ये लाभान्वित होगा। ज्ञान तो है, बह रहा है, नदी की तरह बह रहा है। नदी के किनारे पर आप घोड़े को लेकर जाओ, लेकिन पानी पीने के लिए घोड़े को नदी में अपना मुंह डालना पड़ेगा तो पानी पिएगा, नदी तो बह रही है। तो ये जो सत्य है वो सत्य का जो प्रवाह है वो तो प्रवाहिता है ही, लेकिन उसको पाने के लिए उसकी तरफ रुख करना पड़ेगा। और ये रुख सत्य को पाने के लिए उसके ऊपर उसकी तरफ जो रुख करता है वही भक्त है, वही सखा है। इसलिए ये सत्य मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये मात्र दो मित्रों के बीच में ही संभव है। शत्रुता का यदि भाव आया तो आप कुछ भी बात कहो मन में बैठेगी ही नहीं, राइट। जिससे आपकी अनबनी है बिल्कुल बनती नहीं, द पर्सन होम यू डोंट रिस्पेक्ट, और वो कुछ बड़े ज्ञान की भी बात करे, मालूम है वो अपने आप को ज्ञान नहीं समझ, समझता क्या है, यानी यू विल नॉट हैव दैट रिस्पेक्ट, यू विल नॉट हैव दैट रेवरेंस। और जब तक वो रिस्पेक्ट नहीं है, जब तक वो रेवरेंस नहीं है, तब तक वो सत्य अंदर उतरेगा नहीं, ये भगवान ही कह रहे हैं। कृष्ण तो सबको बताने के लिए, दुर्योधन को बताने के लिए राजी थे ना, गए थे कृष्ण दुर्योधन के पास, अपना विश्वरूप भी दिखा दिया, फिर भी दुर्योधन ने क्या कहा, जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति, धर्म में जानता हूं लेकिन उसमें मैं प्रवृत्त नहीं हो सकता, अधर्म क्या है वो भी मुझे मालूम है लेकिन मैं अधर्म से बाज नहीं आ सकता, स्वयं परमात्मा सामने खड़े हैं, विश्वरूप दर्शन करा रहे हैं, फिर भी नो। यानी भक्तों सीमे सखा चेती, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है इस श्लोक का, बोल्ड अंडरलाइन करके दिमाग में रखना चाहिए कि अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करना है तो परमात्मा के पास संपूर्ण शरणागति स्वीकार करना जरूरी है, ये शिष्यत्व भाव होना जरूरी है क्या, बाकी सत्य तो है ही, इटरनल है, सभी के लिए उपलब्ध है। अभी मान लीजिए कि सूर्य, सूर्य उगता है सभी के लिए उगता है, बराबर। अच्छा, कोई व्यक्ति जो कर्मठ है तो क्या सुबह जल्दी उठेगा, सूर्य नमस्कार करेगा, प्राणायाम करेगा, ये करेगा वो करेगा, बाहर जाएगा, सूर्य की किरणों का लाभ लेगा, विटामिन डी मिलेगा। और दूसरा आलसी होगा तो घर में पड़ा रहेगा बिस्तर पे 9 बजे तक 10 बजे तक। तो सूर्य का जो प्रभाव है, सूर्य की जो शक्ति है, उसका जो लाभ मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है। घर में अंधेरा बंद करके पर्दा वर्दा लगा के डार्क कराए, दिन में लाइट मत आने देना, मुझे सोना है, 10 बजे तक सोता रहेगा। तो सूर्य बोलते हैं मुझे क्या पड़ी, आना है तो बाहर निकलो, नहीं तो पड़े रहो। यानी सत्य के सामने रुख करना या नहीं करना, उसको मुंह दिखाना या तो पीठ दिखाना, स्वतंत्रता हमारे पास है। और इसलिए भगवान यहां कहते हैं कि यहां ये मैत्री का संबंध, ये शिष्यत्व का भाव अनिवार्य है। ये नहीं होगा तब तक इस सत्य की पहचान नहीं बनेगी। ये रिसेप्टिविटी चाहिए। एक इंटीमसी, एक ट्रस्ट, एक श्रद्धा जरूरी है। अच्छा, अर्जुन को मालूम नहीं था क्या कि वो भगवान के मित्र हैं, बचपन से हैं, तो भगवान को याद दिलाने की क्या जरूरत पड़ेगी तुम मेरे मित्र हो, क्योंकि जो रिलेशन हमारा हमेशा का बना हुआ रहता है उसमें उस रिलेशन की विस्मृति हो जाती है। टू लवर्स इन इंटेंस लव, एक दूसरे के गहरे प्रेम में थे, शादी कर ली, फिर पहले जब भी वैलेंटाइन डे पे वो जो गुलाब का गुच्छा आता था वो भी आना बंद हो गया। क्यों, क्यों कि अभी वो कहते हैं कि टू मच फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प, अंग्रेजी में कहा होता है कि जो आप बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक है तो फिर वो ठीक है। तो कृष्ण अर्जुन को यहां ये बात याद दिलाते हैं कि अर्जुन तुम मेरे मित्र हो, क्या, क्योंकि हम भूल जाते हैं निकटता की वजह से, ये मैत्री भाव को भूल जाते हैं और ये भूलना आसान है। और इसलिए ये जो बेहोशी है, इस बेहोशी से अर्जुन को यानी द पर्पज इज कि भगवान अर्जुन को थोड़ा झंझोटना चाहते हैं, यू वॉन्ट्स टू मेक यू रेडी, क्योंकि कुछ बड़ी बात, कुछ गुह्य बात होने वाली है आगे। इसलिए बार बार परमात्मा अर्जुन को याद दिलाते हैं कि तुम मेरे मित्र हो, यानी बी रिसेप्टिव, बी विथ मी, जो मैं कहता हूं उसका तुम ध्यान से श्रवण करो। क्योंकि जब ये इंटीमेसी होती है तभी बात बनती है। क्या वही योग युवती की ही दोबारा बात करें तो अंटिल दे वर इन लव दे वर फ्रेंड्स बट नॉर्मल फ्रेंड्स, वो क्रश नहीं हुआ था, बराबर। लेकिन जिस दिन वो इंटीमेसी आ गई, जब वो क्रश हो गया, फिर बाद में वो युवती को वो युवक कहे वो सब बात सच लगती है। ही नोज एवरीथिंग, ही इज द वाइजेस्ट पर्सन। अरे ही इज लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया। और फिर बाद में हमारे ये माया भाई आहिर गुजराती में बहुत अच्छा ये करते हैं, तो कॉमेडी करते हैं, तो कहते हैं कि शादीशुदा लोगों में ये सबसे बड़ी ये है कि सभी जो महिलाएं हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं, वो जब आपस में बात करते हैं तो एक बात हमेशा कॉमन रहती है सबके बीच में, और उनका टिपिकल स्टाइल है जो मैं आपको दिखाता हूँ। वो ऐसे कहती है, बेन तुम्हारे भाई है ना, उसमें अक्कल बिल्कुल नहीं है। यानी जबी नया नया प्रेम हुआ तभी वो व्यक्ति ही वॉज द वाइजेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, दुनिया का सबसे बुद्धिशाली और सबसे ज्ञानी व्यक्ति जो था, ये शादी के बाद तुम्हारा भाई में अक्कल ये चीज अजदत थी। ये सब के बारे में सही है, यानी इट्स ए यूनिवर्सल ट्रुथ। व्हाट इज द रीजन? टू मच फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेंट। तो फिर वहां उसको अपनी काबिलियत का पर्चा दिखाना पड़ता है। अबे मालूम है, पढ़े आए हो ना घर में, खबर से तुम छुए क्या? तो होता है, सबके घर में होता है, हमारे यहां भी होता है, तो इसमें देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। सो सत्य का दर्शन जब होता है उसके लिए हमें उस शिखर पर जाना होता है, उस ऊंचाई पर जाना होता है। और कृष्ण जो बात कर रहे हैं वो अर्जुन से कहते हैं कि तुम नीचे खाई में खड़े हो, वहां से छलांग लगाकर ऊपर आओ तो तुम्हें दिखाई देगा, बाकी वहीं खड़े रहोगे तो ये बात नहीं बनेगी। और इसलिए अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम मेरे मित्र हो, सक्षम हो, कमान क्या। और तभी ये संवाद जो है वो सत्य होता है, सत्य की जो ये है ये आदान प्रदान हो सकता है, नहीं तो ये बात बनती नहीं। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अति प्राचीन है, अति पुरातन है, सनातन है, अनादि है, पहले से आया हुआ है, तभी भी सत्य था, अभी भी सत्य है जो मैं तुम्हें कह रहा हूं। और ये अर्जुन से तुम मेरे मित्र हो, सखा हो, भक्त हो, इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन बंद न हो जाए, खुले रहे, इस रिसेप्टिविटी एंटेना उनका खुला रहे। क्योंकि भगवान हैज टू जनरेट दैट ट्रस्ट, भगवान हैज टू जनरेट दैट रिसेप्टिविटी। वो ट्यूनिंग करना जरूरी है, जब तक वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ट्यून नहीं होगा तो जो आगे बात आने वाली है वो अपने सही अंदाज में अर्जुन रिसीव नहीं कर पाएंगे। और इसलिए अर्जुन ने कहा कि तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे मित्र हो, भी जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं उसको जरा अच्छी तरह से सुनो। तो ये अर्जुन की चेतना को परमात्मा जगा रहे हैं। घड़ी कह रही है कि यहां रुकने का समय हो गया, आइए प्रार्थना करते हैं। ॐ असतो मा सद्गमय